ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، قال الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى واجب العبد إذا أمره الله بأمر، فقال رحمه الله تعالى إذا أمر الله العبد بأمر إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، السادسة التحذير من فعل ما يحبطه، السابعة الثبات عليه، إلى آخر الرسالة. Risala hii, ndugu zangu, wanafunzi wenzangu, tunakutana katika wakati huu kwa ajili ya kukumbushana na kufanya mudhakara au murajaa baina yetu sisi kwa sisi, kwa kuyapitia maneno ya wanawachuoni. Na tunapokuwa tukiyapitia maneno ya wanawachuoni ambao wanafahamika kwamba ni wanawachuoni waliosimama sawa sawa, bali wameijadidi dini hii, kama imam mwenye risala hii ambaye ni mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab maruf, bila shaka hii ni neema kubwa ndugu zangu kuipata neema hii na fursa hii, kwa sababu wanawachuoni maneno hayo ambayo wameandika na wameyasema ni maneno ambayo yanatokana na istinbat katika kitabu, kadhalika katika sunna, kama utakavyoona ndani ya risala hii fupi. Lakini jambo lingine tufahamu ya kwamba maneno haya unaweza kuona ni mafupi sana. Hiki ni kitabu. Na kwa wale ambao wana vitabu vikubwa Dalilul Jami ambao ndani yake kumekusanywa mutuni nyingi 50 na kitu ndani yake, risala hii imo. Sisi tumeona kwa muda huu ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuwafikisha kufika katika markazi hii, ambayo tunamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala aihifadhi markazi hii kutokana na kila shari. Na tukafahamu kwamba kuna ndugu zetu wanafunzi. Tukaona tusaidiane nao katika kupitishana ndani ya vitabu ambavyo ni vifupi sana kwa hajmu yake. Ni risala ambayo tutakaa ndani ya jilsa moja, ndani ya jalsa yetu moja tutaimaliza biidhnillah. Kikao kimoja hiki. Tumeona jambo hili la faida kwetu sisi wanafunzi zaidi kuliko tungefanya muhadhara peke yake alafu tukaondoka. Tunafahamu watu wamepata faida katika muhadhara, lakini kadhalika tukaona tufanye ziada ya risala hii ili angalau tuweze kukumbuka siku moja katika maisha yetu kila ambacho wamekisema wanaotuoni katika maneno ya kheri. Risala hii ni fupi kama unavyoiona, lakini na maana kubwa. Hajmu yake ni ndogo, lakini na maana kubwa. Ni risala ambayo tunapitishana sisi wanafunzi, lakini risala hii inamhusu kila Muislamu, inamhusu kila mja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nami nitapenda zaidi ndugu zangu wanafunzi tuliokaa ndani ya kikao hiki, tukimaliza risala hii basi watu wote insha Allah wao wanaweza kuisoma, na wao wana uwezo wa kupitisha ndugu zao, bali ikiwezekana biidhnillah kuhifadhi risala hii ni bora. Ikiwezekana biidhnillah kuhifadhi risala hii ni bora katika sehemu tulizoko, kama si wote basi kasoro wachache sana wanafunzi wamehifadhi risala hii pamoja na mtuni nyinginezo ambazo watu wanafanya jibdi. Kama tunavyoona katika markazi watu wanajitahidi kuhifadhi, lakini vitu vinavyokuwa vyepesi kama hivi na vifupi kama hivi vyenye maana kubwa tunahimiza watu wahifadhi. Tayib, amesema Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, idha amara Allahu al-'abda bi amrin, risala kwa jina lake ni wajibu al-'abdi idha amarahu Allahu bi amrin, wajibu wa mja Allah Subhanahu wa Ta'ala akimwamrisha jambo. Allah anapoamrisha jambo lolote, ima kupitia kitabu chake au kupitia nabii wake, Allah Subhanahu wa Ta'ala akiamrisha jambo, mja anatakiwa afanye nini? Ana wajibu gani? Ukifahamu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha swala, unatakiwa ufanye nini? Unatakiwa upitie hizi hatua saba. Unatakiwa upitie hatua hizi saba kuhusiana na swala. Ukifahamu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha saum, unatakiwa upitie hatua hizi saba katika kuitekeleza saum. Ukifahamu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha kusoma, unatakiwa upitie hatua saba katika kutekeleza kusoma kwako. Kwa yoyote yule ambaye anafahamu ya kwamba ana jambo analifahamu Allah ameamrisha, anatakiwa aingie katika hizi hatua saba. Na ambaye anafahamu kadhalika ataona jambo la kwanza linamhusu yeye, kwa sababu anatakiwa ajue kila alichokiamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa wale wenye masuhulia ya malezi, wale ambao wanawalezi, wale wanaowalea kwa maana wana familia, pengine wana watoto au pengine wengine wanawake au wanawake pia wana watoto, wafahamu ya kwamba Allah amewaamrisha malezi kuwalea watoto wao, kadhalika wanaume kuwalea wake zao. Kwa hiyo wajibu wa mja huyu ni upi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kuielekea amri hii? Anatakiwa yafahamu haya mambo saba ili aingie sawa sawa ndani ya hii amri. Idha amara Allahu al-'abda bi amrin, Allah subhanahu wa ta'ala akimwamrisha mja amri yoyote, amri yoyote, Allah akimwamrisha mja amri ya aina yoyote, Allah akimwamrisha mja amri ya aina yoyote, wajaba alayhi fihi sab'u maratiba, ni wajibu juu yake katika amri hiyo hatua saba. Kama tulivyotolea mfano swala, kuna hatua saba lazima zipitie, na ambaye hajapitia hatua saba hizi hana swala, asiyezipitia hatua saba hizi hana swala, pengine haipo kabisa au ipo ikapotea, lakini hana swala mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka awapitie katika hatua hizi saba. Tayib, wajaba alayhi fihi sab'u maratiba, ni wajibu juu yake kupitia hatua saba, martaba saba, daraja saba. Al-ula al-ilmu bihi, ay al-ilmu bihada al-amri. Hatua ya kwanza ni kuijua hiyo amri. Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha swala, hautakiwi kuswali. Unaelewana? Hatua ya kwanza unatakiwa uijue swala. Kwa maana lazima uijue swala unaoenda kuiswali kabla hujaingia ndani ya swala. Hata mtu aliyeslimu leo, baada ya kuslimu, haiwezekani baada ya kuslimu akasema ashhadu an la ilaha illa Allah kisha akafunga swala akaanza kuswali. Anatakiwa aelekezwe hata kabla hajajua kutamka baadhi ya maneno, kadhalika kusoma baadhi ya yale anatakiwa kusoma kama vile suratul Fatiha na mengineyo, lakini kuna baadhi ya mambo lazima ayajue, aelekezwe kama fanya hiki. Kwa hiyo jambo la kwanza ni al-ilmu bihi, kuijua hiyo amri. Hilo ndio jambo la kwanza. Kadhalika athania, martaba ya pili, hatua ya pili, mahabbatuhu, ni kuipenda hiyo amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kuipenda hiyo amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima upende hiyo amali. Lakini kadhalika umpende Allah subhanahu wa ta'ala kama utakavyoona mbele hapo katika sharti yaliyoweka. Athalitha, hatua ya tatu, al-azmu ala al-fi'li, ni kuazimia kufanya hiyo amali. Uijue, uipende, alafu uazimie kwamba biidhnillahi al-karim mimi naelekea kuitekeleza hiyo amali. Uwe na azma, uwe na jiddi kuitekeleza hiyo amali. Arabia, martaba ya nne, al-amali, sasa ndo uifanye hiyo amali. Umeshajua kwamba Allah anaamrisha swala na unaipenda swala, unaazimia swala, basi uswali. Kadhalika al-khamisa, kaunuhu yaqau ala al-mashru'i khalisan sawaban, kaunuhu yaqau ala al-mashru'i khalisan sawaban, kuwa kwake mja huyu ambaye ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuingia katika hii amali ambayo imewekwa sheria, hali ya kuwa na ikhlas, akiwa na ikhlas na vile vile akiwa amali yake hiyo ameiweka katika hali ya kupatia. Kaunuhu yaqa'u ala al-mashru'i khalisan thawaban, mja huyu aingie katika ile sheria hali ya kuwa ni mwenye ikhlas, kadhalika ni mwenye kupatia, ni mwenye ikhlas na ni mwenye kupatia, afanye kwa ajili ya Allah na vile vile aifanye vizuri vile kwa kupatia. Na thawab hapa ni mutabaa kama tutakavyoona mbele, kwa maana kwa ajili ya Allah na vile vile kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nadhani mpaka hapo watu wanahifadhi hatua hizi, si ndio? Ukiuliza kwa kwanza mpaka tano watu watamtajia inshaallah. طيب السادسة يا سابا التحذير من فعل ما يحبطه فتكون تحذاري كتوكنا نكفانيا يالي نكيباتلشا نعم تحذاري نكفانيا يالي نكيباتلشا هي عمل يالي نكيبرموشا نكيبونجا بونجا هي عمل تحذاري وسيفاني وسيفاني نكيباتلشا هي عمل نكيبونجا. السابعة الثبات عليه نكثبت جو يهي عمل أثبت مجهول جو يهي عمل جبلا قوانزن العلم به جبلا بيلي محبته جبلا تاتن العزم على الفعل جبلا أنني العمل جبلا تانن كونه يقع على المشروع خالصا صوابا. جمع الستة التحذير من فعل ما يحبطه. جمع السابعة الثبات عليه. الثبات عليه. إذن ذو درجة سابعة أبازو من جاءت كواجبتي كتك عمل يوت إلي أمبايو أمي أمبرشو الله سبحانه وتعالى. نعم الله مرتبة فن العلم من مرتبة فيه محبته مرتبة العزم على الفعل مرتبة العمل به مرتبة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا نعم مرتبة التحذير من فعل ما يحبطه صح نعم مهم مرتبة سبعة من فعل ما يحبطه مرتبة سابعة الثبات عليه لنا التاليفة يكون ذبك سابعة نعم العلم الثانية محبته المرتبة الثالثة العزم على الفعل المرتبة الرابعة العمل متأكد؟ نعم الخاء متأكد؟ قوله يقع على المشروع خالص من سؤال السادسة التحذير من فعل ما يحبطه السابعة الثبات عليه المهم نعم في الأولى العلم الثانية محبته الثالثة العزم على الفعل الرابعة العمل الخامسة ثالثا سؤال السادسة التحذير من فعل ما يحبطه السابعة الثبات عليه وتوتي سوا فيعني سندير لن يبقى في الفاتح تويزا مشوار شاء الله تويزا بس قوي ممبهايا سابا ينبيت كتك كلا عمل ينبيت كتك كلا عمل أما الله سبحانه وتعالى أما يمنشك ومجا أي فاني الله سبحانه وتعالى لكم ممنش من أدام afanye amali mfano mwanadamu atoe zaka lazima mwanadamu kwanza ijue zaka lakini kadhalika lazima mwanadamu baada ya kuwa ameijua zaka kafahamu hii ndio zaka natakiwa kuitoa kwa kiwango chake naanzia wakati fulani au kitamani kiwango fulani ni sababu ya kutoa sindio anatakiwa afahamu jambo hilo na kisha fahamu jambo hilo anatakiwa afanye jambo la pili ahipende hiyo amal kadhalika jambo la tatu alazm ala alfi'l azimia kwamba hii amal nitaifanya kadhalika jambo la nne alamal kadhalika jambo la tano kaunuhu yaqa'u ala almashru' khalisan thawaba ahakikisha anaifanya hiyo amal kwa ikhlas atoe zaka kwa ikhlas na bila bila lipo katika sunna tayyib ehe asadisa at-tahdhir min fi'li ma yuhbitu, ahakikishe kwamba zaka yake aliyoitoa hafanyi yale ya kuibatilisha, hafanyi yale ya kuibatilisha, kama vile ar-riya, kama vile ash-shirk al-akbar kadhalika, na amal ambayo anajua kwamba hii amal nikiifanya itabatilisha amali yangu, kwa hiyo asifanye yale kubatilisha amali. Kadhalika jambo la mwisho at-tabatu alayhi, adumu anafanya hiyo amali wala asiache. Haya ni mambo saba ambayo watu wa Islam wengi sana hawajui, kama alivyosema Sheikh mwishoni mwa risala. Utaona Waislamu wengi sana wamepuuza mambo haya wala hayafanyi. Toji baada ya kuyataja kwa mtiririko huu, kisha akasema al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala, akasema al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala katika kuyaelezea mambo haya kwa ikhtisar na katika kuyasherehesha yeye mwenyewe, katika kuyaelezea na katika kuyasherehesha, akasema idha arafa al-insanu anna Allah amara bit-tauhid, idha arafa al-insanu anna Allah amara bit-tauhid wa naha 'ani ash-shirk, aw arafa anna Allah halla al-bay'a wa harrama ar-riba, aw arafa anna Allah harrama akla mali al-yatim wa ahalla li walihi an ya'kula bil ma'ruf in kana faqiran wajab alayhi an ya'lama al-ma'mura bihi wa yas'ala 'anhu ila an ya'rifahu wa ya'lama al-manhiya 'anhu wa yas'ala 'anhu ila an ya'rifahu. Akijua mwanadamu, idha arafa al-insan, akijua mwanadamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amara bit-tauhid, ameamrisha tauhid. Akijua mwanadamu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha tauhid, kadhalika wanaha 'ani shirki, na Allah amekataza shirki, kinyume cha tauhid ni nini? Shirki, kinyume cha sunna, kinyume cha halal, kinyume cha haki, kinyume cha haki. Tayyib. Kwa akijua mwanadamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha tauhid na amekataza shirki ambayo ni kinyume chake, haya aliyotaja hapa Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ni dalili ya kwamba Muislamu anatakiwa aishi hivi. Muislamu anatakiwa aifahamu haki, kadhalika aifahamu batil. Lakini aifahamu batil kwa lengo la kuepuka na batil hiyo, mimbabi araftu sharra la li sharri walakin litawaqi wa man lam ya'rif ish ash-sharra min al-batil yaqa'u fi. Tayib, araftu sharra la li sharri walakin litawaqiha, nimejua shari si kwa lengo la shari. Kwa muislamu anatakiwa ifahamu tauhid na kinyume chake ifahamu shirki. Kitu gani umeamrishwa ni tauhid, na kitu gani umekatazwa ni shirki. Kitu gani umeamrishwa ni sunna, kitu gani umekatazwa ni bid'a. Afahamu hivyo Muislamu. Na Muislamu yeyote ambaye hakuifahamu shirki hawezi kuepuka shirki, hawezi kuepuka shirki hii. Kadhalika ambaye hakuifahamu bid'a hawezi kuepuka bid'a. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ينقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من يعرف الجاهلية. وإسلام كن ركواك فيلا البوات يمتوم صلى الله عليه وسلم ومفون وقو إمارة مضبوط ونوندوك فون دمونة بعد فون ونفونوك وإسلام نلقيا كدوغو كدوغو سبب يكن نيم wakipatikana katika Uislamu watu ambao hawajui kabisa. Mtu akawa Muislamu au amezaliwa katika Uislamu, na yeye anaingia msikitini anaswali na anafunga na anatoa sadaka, anafanya kadhaa katika amali, lakini hajui shirki. Pengine wazee wake wengine ni washirikina na yeye anaamiliana nao, na pengine wanamlisha vitu vya shirki, na pengine wanamvalisha vitu vya shirki, haelewi. Jamaa swali sala tano tu basi. Ina sawa. Shauri yao bwana. Yeye anashirikiana nao, anachanganyika nao. Wakati ameamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, jiepushe na watu hao, akae mbali nao. Fahamu ya kwamba watu wakiwa washirikina na wewe ukawa ufanye shirki, lakini uko nao, unapata madhambi, bali wewe ni katika wao, si ndio? Laqad kana lakum, laqad kana lakum uswatun hasana fi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasana fi Ibrahim wal ladina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى متى حتى تؤمنوا بالله وحده كو هايتكي مسلم akasema mimi ni maamini lakini haya mambo yaliyotajwa ndani ya aya hii matano hana adikana tilakum uswatun hasanatun fi ibrahim walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum jambo la kwanza walisema kuambia watu wao wale washirikina Na hivi ndivyo unatakiwa kuishi na jamaa zako wakiwa washirikina. Jambo la kwanza ni kukaa mbali nao inna buraa'u minkum. Hakika sisi tuko mbali na ninyi. Jambo la kwanza ni kuwa mbali na washirikina. Wale wanaofanya shiriki wenyewe kuwa mbali nao. Wa mimma ta'buduna min dunillahi. Na vile vile zile shiriki zenyewe uwe mbali nazo ni mambo mawili tofauti. Uwe mbali na wao pamoja na yale matunguli yao ukae mbali nayo. Na mizimu yao ukae mbali nayo uwe mbali na wao kadhalika uwe mbali na shiriki zao wa mimma ta'buduna min dunillahi kadhalika miungu yao vitungu vyao vile wanaoviabudu makaburi kama mbali navyo uwe mbali nao kadhalika mbali na vile wanaoviabudu wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna alikum unatakiwa uwapinge watu hao haitoshi wewe kuonyesha kwamba sasa wewe uko mbali nao ukajitenga Kadhalika wewe uko mbali na makaburi yao wanaoyaabudu au mizimu wanaoyaabudu lakini wakati huo huo bado hujakufuru vile ambavyo wanavifanya pengine uko mbali na wao na uko mbali na vile vitu lakini ndani ya moyo wako pengine unaona sawa sawa watu wale wale ndugu wale jamaa bwana na shida wote tumwitu wote baba mmoja wote jamaa mmoja wote wote uko mmoja lakini wakati wao ni washirikina kafarna alikum utakidi kwamba wao ni makufaru uwakufuru watu hao wewe ukae mbali nao kadhalika uwakufuru watu hao kafarna bikum na haitoshi kuwa mbali nao na kuwa mbali na shiriki kadhalika uwakufuru watu hao haitoshi wabada baina nao baina wao vile vile watangazie uadui na wafahamu ya kwamba huyu ni adui yetu wabada baina na wabainakum aladawa walbaghla kadhalika chuki uchukie ndani ya moyo wako kuingia chuki kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kuingia chuki kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa chuki watu hao wanaofanya mabaya kwa ukifikia hatua hii na chuki kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala haina mpaka mpaka watu warudi katika dini tunaelewana hapo ama chuki katika mambo ya dunia ni haramu muislamu kutukiana zaidi ya siku tatu wanakutana wasalimiani huyu anajiepusha na huyu mtu salama anaharamisha katika mambo ya kidunia sime peni ilikuaje alivunja peni yako au alifanya kitu fulani au katika familia fulani aliwatendea fulani au aliwadhulumu kitu fulani baadhi ya mambo watu wanatakiwa washughulikie na watu wasuluhishane na habari ziishi haifai kutukiana zaidi ya siku tatu haifai uislamu kwa amana zaidi haifai Lakini watu wameamana kwa ajili ya dini hata kama ni miaka 100 mpaka unakufa. Wabada ya bainana wa bainakum aladawa wal baghla'u abadan hatta tu'minu billahi wa la. Hii ndo gaya. Ukomo wa sisi kuondosha uadui baina yetu sisi na ninyi ni pale mtakapomwamini Allah subhanahu wa ta'ala pekee. Tunaelewa hapo. Kwa Muislamu anatakiwa afahamu طيب اذا عرف الانسان ان الله امر بالتوحيد ونهى عن الشرك هاي ni mambo mawili ambayo muislamu anatakiwa yafahamu tauhid kadhalika shirki au arafa anna allah halala albay' wa harrama arriba au akajua kwamba allah amehalalisha biashara na ameharamisha riba allah amehalalisha biashara na ameharamisha riba unajua kwamba biashara ni halali na riba ni haram Allah maharamisha na waislamu wanasikia hivyo jamani watu wasile riba hairuhusi kula riba tunafahamu hivyo na tunasikia hivyo sasa akifahamu hivyo mwanadamu ya kwamba habari ziko namna hiyo, Allah amehalalisha biashara na haramisha riba, au arafa anna Allah harrama akla mali yatim, au akajua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha kula mali za yatima, wa ahalla liwalihi an yaakula bil ma'ruf in kana faqiran, na Allah amehalalisha kwa wali wake yule msimamizi wa mali za yatima anaruhusiwa kula, lakini ulaji ambao ni maarufu, ulaji uliokuwa mzuri. Wala taakuluha israfa wa bidara ay yakbaru, hawatakiwi kuzila mali hizo kwa israfu, kwa uchoyo, kwa pupa mali hizo, wakazimaliza mali hizo kabla watoto wajao wakubwa. Pengine mtu kaachiwa mali za urithi asimamie, na watoto wale bado ni wadogo, vitoto vidogo vijielewi, akazishambulia zile mali, akala zile mali, akatumia mali zile, watoto wakija kukua bwana anambia, ah, kilikuwa kiwanja cha baba yenu hiki, ashauza zamani mda mrefu. Hilo jambo halitakiwi. Allah subhanahu wa ta'ala ameharamisha jambo hilo. Bali Allah subhanahu wa ta'ala akatoa ruksa kwa mtu kula, lakini mtu huyo awe ni fakiri. Unaelewana? Anayeruhusiwa kula ni nani? Mkana fakiran yakul bil ma'ruf. Atakayekuwa ni fakiri anatakiwa kula kwa maharufu. Si ndio? Lakini huko Allah Subhanahu wa Ta'ala amehalalisha, ameharamisha kula kwa nani? Kwa mtu ambaye ni tajiri, atakayekuwa ni ghania afanyeje? Falyastafif, ajizuie asile. Ama yule ambaye ni fakiri ana uwezo pengine asije akafa njaa na aliyekuwa na mali nyingi anazisimamia, atoe kidogo kwa ajili ya kujikimu. Atoe kidogo kwa ajili ya kujikimu, lakini hakikishe kwamba mali za mali anazitunza mpaka awe mkubwa. طيب ukifahamu hivyo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amehalalisha hilo na ameharamisha hilo. Amehalalisha hilo na ameharamisha hilo. Wa ahalla liwalihi an yaakula bil ma'ruf in kana faqiran wajaba alayhi an ya'lama al ma'mura bihi wa yas'ala anhu ila an ya'rifahu. Ni wajibu juu yake ajue jambo hilo ili alijue, wa ya'lama al manhiya anhu, na ajue jambo hilo lililokatazwa, wa yas'ala anhu ila ayarifahu, na aulizie jambo hilo ili alijue. Aulizie jambo hilo kwa lengo la kujua mpaka atakapojua. Aulizie jambo hilo ili alijue, lilo lililoamrishwa alijue, kadhalika lililokatazwa alijue. Aulizie biashara, kwa sababu watu wengi wanapenda kufanya biashara. Hakuna wafanya biashara? Hampo? Hampo? Hata kama ni biashara ndogo ndogo, hata kama biashara ya karamu, ni biashara, si ndio? Tayib, lazima uulizie biashara, mipaka ya biashara katika sheria Allah Subhanahu wa Ta'ala, ili ujue namna ya kufanya biashara. Kwa uliza kujua kile ambacho unatakiwa kufanya, kadhalika kile ambacho umekatazwa, ili ujue mipaka yake, namna ya kujiepusha na kitu hicho. Biashara ipi itakuwa ni haramu, haifai? Biashara ya sura ngapi ambayo nikifanya biashara katika sura hizo haifai? Muislamu anatakiwa aingie katika jambo hilo ili aweze kujua. Aulizie ili ajue, ajifunze mpaka ajue. Tayib, kwa hiyo hii ni hatua ya kwanza ambayo ameitaja Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Wa atabir dhalika bil mas'alati al-ula, nazingatia jambo hilo katika masala ya mwanzo. Jambo la kwanza, martaba ya mwanzo ni ipi? Al-ilmu bihi, kujua hiyo amri uliyoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akasema zingatia masala ya mwanzo. Martaba ya kwanza, Muhammad ibn Abdullah rahimahullah ta'ala anakuhudhurisha katika au anakuhudhurishia ufahamu huu, maneno haya, ili ufahamu wako uhudhurie, uwe karibu, uweze kuelewa kitu ambacho kinakusudiwa. Je, watu wanaishi hivyo au hawaishi hivyo? Je, watu wanaishi hivi au hawaishi hivi? Akasema atabir dhalika almas'alata alula bil mas'alati alula, na uzingatie jambo hilo katika masala ya mwanzo. وهي مسألة التوحيد والشرك. نحن كتك مسألة توحيد وشرك. مسألة لي أتولي أنفان سيمي أفان. ونادام إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد. جمع الأخوان. ونانا. طيب. نيامرين غابي أمضو الله سبحانه وتعالى موافقها جواك. نيينجي. لكن نيامري إيبي أمضو نيكوبة كل كزوتي. نيامري إيبي. التوحيد أولا. Sindiyo? At-tawhidu awwalan, ndo amri ya kwanza. Bali ndo amri ya kwanza iliyomo ndani ya Qur'an. Kwa maana ndani ya Qur'an hakuna amri kabla ya amri ya tauhid. Ni aya gani? يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق والذين من قبلكم لعلكم تتقون. نا قبل هابو hakuna amri ndani ya aya zote zilizotangulia, hakuna amri yoyote mwanzoni mwa Qur'ani kabla ya aya hii, hakuna amri yoyote. Unaelewana? Allah subhanahu wa ta'ala anaanza sura al-Fatiha, ndio bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فك مش ولا الضالين. كنا امر ايه كنا امر ايه نعم او اهدنا الصراط المستقيم اهدنا يا رب سيدي الدعاء سيدي طيب نفعل الدعاء سيدي نفعل الدعاء لا طيب منا مجيامني منا مجيامني الدعاء سندير مرفوع منصوب مجزوم مجزوم ولا مجزمين بل أنا جزمي حرف العلة وهي طيب. كويو katika hali ya kawaida hakuna amri katika سورة الفاتحة كذلك وكان سورة البقرة ألف لام ميم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هنا أمري hakuna amri. Allah subhanahu wa ta'ala kawasifia wala wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kisha kawataja kundi la pili ambao ni makufaru. Naomba watu wanyamaze upande wa pili kule, watu wana utulivu, watu wana utulivu, watu wana utulivu. Sawa, si katika sifa zenu kuongea kwa sauti hiyo, kadhalika kufanya fujo, watu wana subira. Tayyib. Kwa hakuna amri kabla ya amri ile. Allah subhanahu wa ta'ala kawasifia wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika makufar, kadhalika wanafiki. Na hii ni dalili kwamba wanafiki ni wabaya kuliko makufar, kwa sababu kaanza kuhitaja daraja ya watu wema ambao ni wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hii nasifia watu gani? Waumini. Walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hao ndio wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala waumini, akataja kwa sifa zao sasa. Baada hapo Allah subhanahu wa ta'ala akataja makufar, innal ladhina kafaru sawa'un alayhim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Makufar, si ndio? Na sifa zao. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaja kuwataja wanafiki kwa aya hivi: wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun fi qulubihim maradun fazadahum Allah maradan. Mpaka mwisho. Bali aya hizi ni nyingi zinazowataja wanafiki kuliko zinazowataja wakufar na kuliko zinazowataja waumini. Ni dalili ya kwamba hali yao ni nzito zaidi. Si ndio? Watu wametajwa katika marutaba hiyo. Kisha baada hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala ndo akafuatisha amri ya mwanzo. Ya ayyuhan nas ibudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sisi tunaamini hivyo na tunafahamu hivyo kwamba jambo la kwanza Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha waja. Jambo la kwanza ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaamrisha waja ni nini? At-tauhid. التوحيد اولا ما نبي wote wamekuja na amri ya kuamrisha tauhid, na sisi tunafahamu hivi kwa kusoma Qur'an, lakini vile vile kwa fitra, lakini vile vile kiakili kuthibitisha haki ya Allah subhanahu wa ta'ala kuabudiwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala bila kushirikisha na mtu yote. Kwa jambo la kwanza ufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha tauhid na amekataza shirki. Hiyo ndio amri ya kwanza. bali ndo jambo la kwanza ambalo ametoa mfano alimamu kisha akasema zingatia masala haya ya mwanzo. Hiyo amri ya mwanzo ambayo tunahitaji na tuliyoisema izingatie wa adabir dhalika bil mas'alati alula wa hiya mas'alatu at-tauhid wa ash-shirk aktharu an-nasi alima anna at-tauhid haqqun habutu. Watu wengi wamejua ya kwamba tauhid ni nini, ni haki. Watu wengi wanajua kwamba tauhid ni haki, tauhid ni haki. Watu wengi wanajua hilo kwa kuisoma Qur'an, kwa kuzisoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wanajua kwamba tauhid ni haki. Wakisoma aya tuliyoitaja kadhalika na aya nyinginezo, wakasoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mfano Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomuuliza Muadh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu, ya Muadh, atadri ma haqqu Allah 'ala al-'ibad wa ma haqqu al-'ibad 'ala Allah? Alisemaje Muadh? Muadh alisemaje? Allah wa rasuluhu a'lam. Alisema Allah subhanahu wa ta'ala mtume wake wanajua, kwa maana alikuwa hajui. Mtume sallallahu alaihi wa sallam akamfahamisha, inna haqqa Allah 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a wa haqqu al-'ibad 'ala Allah an la yu'adhdhiba man la yushrika bihi man la yushriku bihi shay'a. Kwa hii ni haki, watu wengi wajua kwamba tauhid ni haki, si ndio? Wanalijua hilo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala na haki ya kuabudiwa yeye na kupekeshwa yeye, bali mpaka makufari wanakiri tauhid, si ndio? Tauhid ar-rububiyya, si ndio? Wanakiri hivyo kwa sababu kuna baadhi ya vitu akivitazama, mabadiliko ya usiku na mchana, wanajua kwamba Allah ndiye aliyeumba kweli. Allah subhanahu wa ta'ala sema min ayatihi al-layli wan-nahar, si ndio? والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي إن كنتم إياه تعبدون واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وكتزاما بدلكم يوسف نمشانا ونالوا الله سبحانه وتعالى نسمى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بيش بضياء أفلا. الله سبحانه وتعالى نقول ذواته نهير سؤالته وكمول ذا كافر وكمول ذا كافر أنا ذا كجيب ونوناجه لو الله سبحانه وتعالى كامو وكويكب وسيكو كون دمبيري هكونا مشانا. Ni nani ambaye ataleta usiku sasa? Rais hana uwezo kuleta usiku. Kuondoa mchana, si ndio? Wala kuleta mchana kuondoa usiku. Hakuna mfalme atakayefanya hivyo. Wala kuna tajiri mwenye pesa nyingi akaamua sasa mimi naondoa mchana naweka usiku. Hata akiwasha mataa, usiku utakuwa ni usiku. Ando akiwasha mataa sasa imekuwa mchana, si ndio? Ukaamua sasa nawasha taa mji mzima taa zikawaka, itakuwa mchana, watu watoka waende mashambani, si ndio? Watu watajali na asubuhi watoka waende mashambani wanalima. Wanapika chakula cha mchana wanakula, ni sasa usiku hiyo, si ndio? Haiwezekani. La wallah, haiwezekani. Hakuna wakufanya hivyo. Kadhalika mchana, qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawmi al-qiyamah man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bi-laylin taskununa fi afala tusurun afala tusurun. Allah subhanahu wa ta'ala anawauliza, mnaonaje Allah subhanahu wa ta'ala akaamua kuweka mchana tu, hakuna usiku? Jua lizami, kila mkifanya hivi unaenda shamba ukirudi lile pale, si ndio? Hakuna usiku. Ni nani atakayewaleteni usiku mkajificha mkapumzika? Hakuna, si ndio? Kwa watu wengi wanakiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye haki ya kuabudiwa yeye pekee, na tauhid huwa ifradullah bil ibada, si ndio? أن تفرد الله عز وجل في عبادته وكذلك أن تفرده فيش في ربوبيته وأن تفرده فيش في أسمائه وصفاته أمكوكش الله كتك عبادة ذاك أمكوكش كتك ربوبية ياك كذلك كتك وجنا ياك نصف ذاك الله عز وجل طيب watu wengi wamejua hilo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha tauhid kadhalika na Allah amekataza shirki aktharun nasi alima anna at-tauhid haqqun watu wengi wamejua kwamba tauhid ni haki wa shirka batilun na watu wengi wanafanya wanajua kwamba shirki ni batil hata wale wanaoenda kuabudu mizimu hata wale wanaoenda kukesha makaburini wakaenda kukesha makaburini wanaomba wanalia wanajigaragaza juu ya makaburi unadhani hawaelewi kwamba vitu hivi ni batil akili inawaambia kwamba vitu hivi ni fitra mtu ambaye katika fitra anaelewa ya kwamba vitu hivi sivyo anaelewa kwa sababu walikuwa makufaru wao wanaamini ma naabuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa wanaamini kama bila adui wala adhuishi wala biruzuku isipokuwa wanaviomba eti viokombisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu wengi wamejua hilo wa shirka batil walakin a'rada anhu lakini wamejiepusha na tauhid wamejua tauhid ni haki na shirki ni batil lakini wamejiepusha na hiyo tauhid watu wengi wanafahamu hivyo si ndio katika fikra mtu wa kawaida anafahamu na wengi hawakauki katika ndimi zao kumtaja wao wanasema Mungu si ndio bwana Mungu wangu nisaidie sasa Mungu nisaidie nani naam wanamkusudia Allah si ndio lakini wakati wao wanamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala Mungu nisaidie ndio kweli tai Mungu nisaidie wanafahamu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayeweza. Sasa mbona wewe hushikamani na tauhidi? Mbona wewe una shirki unazifanya? Watu wengi wamefahamu hivyo lakini wamejiepusha na tauhidi. Wanafahamu hivyo lakini wanajiepusha na tauhidi, walakin a'rada anhu wa lam yas'al. Lakini hawaulizi pia. Mtu afahamu tauhidi wala haulizi. Katulia tu. Anaendelea mambo yake. Hafahamu tauhidi wala haulizi. Tayeb kadhalika wa arafa anna Allah harrama ar-riba na wengi wamejua kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha riba lakini pamoja na hayo pamoja na kujua kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ameharamisha riba wa ba'a wa ashtara wa lam yas'al mtu ameuza amenunua wala haulizi fanya biashara tena biashara kubwa wengine matajiri wakubwa kabisa Tanzania hii au mkoa huu wengine matajiri wakubwa kabisa lakini hajui kabisa biashara wala hajichungi na mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika biashara anaingiza riba anachanganya halali na haram watu waangalie ni tatizo nasogea nimesema watu wote lazima juu sana kabisa si ndio lazima juu sana tayib lakini mtu ameuza amenunua wala haulizi wa arafa tahrima akli mali yatim na amejua uharamu wa kula mali za mayatima lakini pamoja na hayo wajawaza la akli bil ma'ruf na kujuzu kula kwa wema kula katika hali ambayo ndio inayofaa bila kuleta madhara wayatawalla mala li yatimi wala yasal lakini natawalia mali za mayatima na wala haulizi mtu ametawalia mali za mayatima anasimamia mali za mayatima lakini haulizi wala hajui sasa mtu huyu anafanyaje kazi hiyo anasimamiaje mali hizo bila shaka anavuka mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila shaka anakula mali za mayatima kwa sababu haelewi mipaka. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ametangaza kwa yule anayekula mali za mayatima innama yaquluna fi butunihim nara. Hakika wanakula katika matumbo yao moto. Kwa haifai mtu akawa ni mwenye kutawalia jambo hilo aliyekuwa hana elimu. Na wala haulizi. Inawezekana mtu akawa hana elimu na jambo fulani. Lakini anapotaka kulifanya lazima aulize na lazima ajifunze lazima alitengee muda jambo hilo ili aijue lakini watu wengi hawafanyi tayib kadhalika almartabatu athaniya anasherehesha martaba ya pili alichokusudia martaba ya pili ni nini alichokusudia tayib mahabbatu ma anzala Allahu wa kufru man karihahu liqawlihi ta'ala dhalika bi annahum karihu ma anzala Allahu fa ahbata a'malahum ni mahabbatu ma anzala Allahu kupenda yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala unatakiwa upende yale aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala yale aliyoamrisha hiyo amri aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala uipende uifanye katika hali ya mapenzi na wala sio katika hali ya chuki mtu anaweza kufa lakini roho yake inauma si ndio mtu anaweza kusali lakini basi kuna swala kufanyaje na kusikiliona mwanadamu na swali mstadi hapo ni leo ndio nataka swali umekosea katika mara 7 moja umeivuka na hauna swali hauna swala wewe utainama sawa ustadi atakuona bakora hujachapo na upewe adhabu na chakula utakula si ndio lakini hauna swala mbele Allah subhanahu wa ta'ala utaulizwa swala hii kwa sababu hauna swala kwa sababu umeruka hatua gani almahabba mapenzi hukuipenda hiyo amali hukuifanya hiyo amali hali yako unapenda ukajisalimisha sawa sawa kwa kukiri na kunyenyekea kama alivyosema Allah tabaraka wa ta'ala fala wa rabb la yu'minu hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta fayusallimu taslima Allah subhanahu wa ta'ala anaapia kwa nafsi yake tukufu anaapia kwa nafsi yake na kuapia fala wa rabbika na kuapia kwa mola wako ewe Muhammad hawaamini watu hawa Allah kuapia nafsi yake ni dalili kwamba jambo hili ni zito mpaka Allah anaapia kwa nafsi yake kwamba watu hao si waumini mpaka wakufanye wewe kwa ni hakimu wakutangulize wewe katika mambo yanayotokea baina yao wasione kuna yeyote wa kuwasaidia isipokuwa wewe tu sallallahu alaihi wasallam wasione kuna yeyote wa kuhukumu baina yao isipokuwa wewe mtume sallallahu alaihi wasallam tayib hawatuamini watu hao mpaka wakufanye wewe kwa ni hakimu kwa yale yanayotokea baina yao thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qalaita kisha wasikute ndani ya nafsi zao uzito usione ugumu swala sasa nayo maji ya baridi usione hivi ndio bali ufanye katika hali ya mapenzi kwamba Allah ameniamrisha ikhwa kukiri kwamba Allah ametuamrisha hizo amali na tukakunjua nyoyo zetu ni jambo la msingi ni jambo la wajibu ukafahamu kwamba Allah anasema wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum ar-rizqa wa ma uridu an yut'imun Allah kuumba majini na wanadamu isipokuwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika mbingu na ardhi وما خلقنا السماء والارض وما بينهما ما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا سنديو ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار هي ذن مكافين ونظنيه kwamba mbingu zipo tu na ardhi zipo tu ni dhana makafin kwamba Allah ameweka vitu hivi bila malengo Dhalika dhannu alladhina kafaru hiyo ni dhanna ya wale makufar ndio anatembea juu ya ardhi akakanyaga akaringa bila anapotaka yeye kwa dhana yake kwamba ardhi ipo tu ametandikiwa apite tu dhana mbovu potofu Allah kuwekea ardhi udunde tu Dhalika dhannu alladhina kafaru Allah ameumba kwa hikma Allah ameumba viumbe hivi kwa hikma amekuwekea ardhi kwa hikma unatembea juu ya hii ardhi na wengine wanajidai vile wanavyofanya na wengine wanaruka juu ya ardhi watembea kwa madaha innaka lam takhruqa al-ardha wa lan tablugha al-jibala tula hakika huwezi ukaipasua ardhi sasa wewe tembea kwa madaha unavyofanya Allah ameweka hivi kuna watu wanatembea kwa maringo kuna watu wakiwa ardhini wanaona kama vile ndio wao basi Allah subhanahu wa ta'ala kila kitu amekiumba kwa hikma wewe amekuumba kwa hikma kadhalika hivi viumbe ameviweka kwa hikma Wewe mwenyewe Allah alivyokuweka hivi ni kwa hikma alivyokuumba wa fi anfusikum afala tubsirun na katika nafsi zenu je hamuoni ukajiona namna ulivyoumbwa pua mdomo macho si ndio Allah subhanahu wa ta'ala namna alivyoumba uso wako akaweka kiumbe ambacho ni dhaifu vile vile kuliko viumbe vyote adhafu ma ala alwajhi ni kiumbe gani al-ayn فجعل اضعف ما على الوجه تحت اقوى ما على الوجه وهو ايش العظم اكاweka kila ambacho ni dhaifu kuliko vyote usoni katika uso wako hivi jicho ni dhaifu kuliko vyote inaweza kutobolewa taraka unyasi kidogo tu اضعف ما على الوجه Allah akakiweka chini ya kila ambacho ni kigumu sasa kuliko vigumu vilivyo juu ya uso usoni kitu gani ni kigumu kuliko vyote mfupa huo uso Allah kaweka juu ya macho kwa ajili ya kuhifadhi macho yako. Tayib, hii ni dalili ya kwamba wa fi anfusikum afala tubsirun. Wanadamu wanatakiwa yafahamu haya wayaone. Ukiona hii iwe ni dalili ya kuelekea kumwabudu Allah tabaraka wa taala, kumwabudu Allah subhanahu wa taala bila kutilia shaka ndani ya nafsi yako. Na kwa sababu hii umpende Allah, umpende Allah subhanahu wa taala aliyeumba viumbe hivi, aliyafanya haya yote, unatakiwa umwabudu Allah subhanahu wa taala kwa mahaba, kwa mapenzi. Takumpende Allah subhanahu wa taala kwa sheria, kwa sababu hakuna sheria aliyoiweka Allah isipokuwa ni kwa hikma. Allah sheria aliyoiweka hapa ardhini ameiweka kwa hikma, kila sheria aliyoiweka, na hakuna aliyokataza isipokuwa ni kwa hikma. Lakini kadhalika umpende Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliyekuja na sheria hiyo. Umpende Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliyekuja na sheria hiyo, kwa sababu usipompenda Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliyekuja na sheria hiyo, kadhalika ni dalili ya kwamba umemchukia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anaamrisha atii Allah wa atii ar-rasul, ya ayuha alladhina amanu atii Allah wa atii ar-rasul, kadhalika wa man yuti' Allah wa rasulahu, Allah anaamrisha kumtii pamoja na mtume wake. Kwa toa ya Allah haitokuepo kama hujamtii Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Mbona mwandiko zaidi? Mbona wa mwandiko zaidi? Wa mwandiko zaidi? Atubu? Wem maara. Maara mfano. Saashufu baada mkansi. Tayyib. Kwa katika hali ya kawaida, Allah subhanahu wa ta'ala amemwamrisha mwanadamu afanye hizo amali. Lakini kwa hikma, Allah ameamrisha jambo hili kwa hikma, ili watu waweze kuelewa kwamba Allah subhanahu wa ta'ala pekee ndiye mwenye haki ya kuabudiwa. Na haya aliyofanya Allah subhanahu wa ta'ala ni mambo yenye mafaa kwa wanadamu. Na wala tumfaishe Allah subhanahu wa ta'ala, bali Allah subhanahu wa ta'ala yeye anajitosheleza yeye Allah tabaraka wa ta'ala. Ya ayuha an-nasu antum al-fuqara, ayyu wanadamu ninyi ni mafakiri. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni tajiri, Allah haitajiri kwa yeye. Kwa hiyo fahamu ya kwamba watu wengi wanatakiwa kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala na kumpenda Mtume sallallahu alaihi wa sallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Huwa kuna faida ya kuandika faida. Huwa kuna faida za kuandika faida. Hata kama hadithi ni kidogo. Katika munasaba wasiamini. Sawa. Unakusudia sikujia na kusoma. Au sikujia kama wa kumisumisha ndugu yake. Faida hiyo ni yana moja kwa kama. Sawa. Kumisumisha ndugu yake kukawakawa hili. Ndiyo. Bila kuwa inaeleweka. Kwa faida zina. Zina faida kumwa. Tayyib. Kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam ameamrisha hilo, kadhalika tunatakiwa tumpende yeye Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa sababu ni bora yeye kuliko sisi, si ndio? An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajihi ummahatuhum. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, nabii ni bora kuliko waumini katika nafsi zao. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anazidi nafsi zetu kwa ubora wake sallallahu alaihi wa sallam. Kwa hiyo tunatakiwa tutangulize la Mtume sallallahu alaihi wa sallam juu ya yale nafsi zetu. Tayyib. Kwa martaba ya pili ni kumpenda Allah na kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumpenda zile amri ambazo zimetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kufuru man karihahu, na kumkufuru yule ambaye amechukia jambo hilo, anayechukia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala atakiwa mkufuru tu. Yeyote anayechukia sheria za Allah subhanahu wa ta'ala haifai kushirikiana na mtu huyo wala kumuhani mtu huyu maadamu anachukia sheria za Allah tabaraka wa taala. Dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah wa ahbata a'malahum, hiyo ni kwa sababu wao wamechukia yale ambayo Allah subhanahu wa taala ameteremsha, basi Allah kadhibatilisha amali zao, kadhibatilisha matendo yao kwa sababu ya jambo. Tayyib. Fa aktharun nasi lam yuhibb ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam, watu wengi hawampendi mtume sallallahu alaihi wa sallam. Watu wengi hawampendi, nadhani wanampenda, si kweli? Watu wengi hawampendi mtume. Kama unampenda, basi mhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kuruzuku kwa amali hiyo. Lakini fahamu kwamba watu wengi hawampendi mtume sallallahu alaihi wa sallam. Watu wa bid'a wote hawampendi mtume sallallahu alaihi wa sallam, ndio maana wanamzushia, ndio maana wanamsingizia. Na ndio maana wanajifanya wao ni bora kuliko yeye. Kitendo cha kuswali swala ya sunna ya uongo ambayo hakuiswali yeye ni dalili ya kwamba unajiona bora kuliko yeye Mtume wa sallam. Kitendo cha kuzua amal ukaifanya ni dalili ya kwamba wewe unajiona bora kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hujaona kwamba yeye ni bora kuliko wewe. Ndio maana unafanya yale ambayo haja kuelekeza yeye sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa watu wa bid'a wote hawapendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali wanamchukia. Bali ni maadui zake. Bali ni maadui zake. Ndio maana imekuja katika riwaya maadui zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahlul bid'a wal ahwa. Wazushi wote watafukuzwa katika haudhi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hawatakunywa. Mtume sallallahu alaihi wasallam atakaposema ashabi ashabi atajibiwaje? Fa innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Hujui waliozua baada yako. Kwa sababu hiyo hawa si watu wako tena. Si masahaba wako hawa, si wenzi wako. Tumeelewana? Na hapa tumaanisha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maanisha wazushi ahlul bid'a wal ahwa. Tayyib. Kwa hiyo watu wa bid'a wote ni maadui zake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mpaka siku ya kiyama ni maadui zake. Fakaifa idha jina min kulli ummatin shahidu wa jina bika ala haulai shahida. Kumbuka siku ambayo vipi itakuwaje tutakapoleta kwa kila umma shahidi na tukakuleta wewe Muhammad kwa watu hao ukiwa ni shahidi. Vipi Mtume sallallahu atakapokuwa shahidi siku ya kiyama, alafu nauliza swala hii, tueleza alikufundisha nani? Naye anasema swala hii sijaifundisha. Wewe ni kipenzi wake au adui yake? Adui yake, umeshakuwa kasimu wake. Umezua mambo ambayo wewe hukuelekeza na Mtume sallallahu. Kwa haifai kuzua katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabii wote wanamchukia Mtume sallallahu alaihi wasallam hata kama wasemi. Na wao wakisema wanasema watu wa sunna hawa, hawa hawampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana wakataza kumswalia, ndio maana kadha wa kadha, ndio maana wakataa Maulidi kuadhimisha mazazi yake. La, sisi ndio tunampenda. Na tunamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie katika wale wenye kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunna wal jamaa ndio wenye kumpenda Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu wanalazimiana na yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam hatua kwa hatua. Tayyib. Kwa hiyo watu wengi, fa aktharu nnasi lam yuhibba ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bal abghadahu, bali wengi wamemchukia. Wa abghadha ma jaa bihi, na wengine wamechukia yale aliyokuja nayo. Wapo ambao wanachukia mavazi aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, upande wa wanaume kadhalika upande wa wanawake. Mavazi yale nayo nini hiyo? Wanaona taabu, wanachukia yale aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanachukia yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuyachukia aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika kumchukia yeye sallallahu alaihi wasallam. Kwa watu wengi wamemchukia Mtume sallam, na watu wengi wakachukia yale aliyokuja nayo. Walau arafa anna Allah anzalahu, na hata kama amejua kwamba Allah ndiye aliyeteremsha, lakini maadamu ameyachukia na anamchukia Mtume sallam, basi ameingia katika jambo hilo. Na yule mtu hapa amebatilisha amali yake, anakuwa amebatilisha amali yake, kwa sababu man abghala shay'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa huwa kafirun walau amila bihi, hata kama atalifanya. Maadamu anachukia jambo alilokuja nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo atakuwa ni kafir, hawezi kuwa ni muumini maadamu anachukia yale alilokuja nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama atalifanya. Kwa tahadhari ikhwa, na chembe chembe za mambo haya, kadhalika tuwe ndio kuingia katika amali katika martaba hii, kwa maana ya mapenzi, na vile vile katika kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwapenda masahaba wake, kuwapenda watu wake, ashabi ashabi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema watu masahaba wake, masahaba wake. Tunaelewana? Kwa katika mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile ni kuwapenda masahaba wake. Na wale ambao hawapendi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fahamu ya kwamba watu hao ni watu hao ni makufaru, si ndio? Wanaowachukia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hawawezi kuwa ni waumini, kwa sababu wanawachukia wale ambao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekaa nao, amewafikishia dini. Na watu hao kadhalika watakuwa wanachukia sheria ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bali wanaipinga, si ndio? Bali wanaipinga, kwa sababu kumpinga yule ambaye amefikisha ujumbe ni dalili ya kwamba wewe unaokataa ujumbe huo. At'anu fil naqil tu'anu fil manqul. At'anu fil naqil tu'anu fish fil manqul. Kumtukana yule ambaye ananukuu. Huyu naye anasoma Qur'ani gani huyu? Ndio. Labda kama anasema Qur'ani yake, anasoma Qur'ani yake ambayo si yake, mwingine akisimama, anaweza kadhalika anasoma Qur'ani kama anasoma kwenye mwezi. Ndio. Hajui kusoma, ndio? Hapo sawa, kuna wazee wengine ni mashaikh na mtamingi lakini hajui kusoma Qur'ani, wako misikitini huko, wale msikiti wazee huko. Bali msikitini. Lakini mtu anasoma maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na wewe ukawa unasema unamsema vibaya kwa sababu ya Qur'ani anayoisoma, ambao unajua kabisa ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni dalili ya kwamba unayasema vibaya maneno yale. At-tahanu fil naqil tu'anu fil manqul. Unakuwa unamtukana yule ambaye au unatukana kile ambacho kinanukuliwa. Ukimtukana naye nukuu, unatukana kile kinachonukuliwa. Tayeb. Kwa hiyo ni martaba ya pili ambayo watu wengi wameinguza na watu wengi wameiacha. المرتبة الثالثة العزم على الفعل. مرتبة يا تاتو نكوازمية كفانية هي عمل. متوازمية كم بتيفانية هي عمل. وكثير من الناس عرف وأحب نواتوينجي ومجوة نوامي بيندا. ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. لكن وكوازمية فكهم فيها كبدلك دنياه. ونتكو اوه نعزمة يا كم بميمي نعزمية. وجوة نو بيندي. Kuna watu wengi wamejua kwamba kweli hii ni haki. Hata mijini mkipita na masuala ya ndio wa kweli. Si ndio? Anajua kabisa wale ndio wa kweli. Ah, vijana wanasoma namna hii usiku mchana wanasoma Qur'an hivi. Hao ndio wa kweli. Lakini hawaleti azma ya kwamba sasa mimi nabadilika na mimi niko pamoja nao, si ndio? Naingia katika aya Allah Subhanahu wa Ta'ala alipoamrisha wattabi' sabila. Katika aya Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuamrisha wala tuti man anfalna qalbahu an dhikrina wattabaha wa kana amruhu futa mwanzoni wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhahu wala ta'du 'aynaka 'anhum isbirisha nafsi yako pamoja na wale ambao wamesimama sawa sawa katika kumuomba Mola wao usiku na mchana katika hali ya kutafuta kuona uso wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawatafuti chochote isipokuwa wanamtafuta Allah Subhanahu wa Ta'ala wa muone siku ya kiyama na wapate radhi zake Allah Subhanahu wa Ta'ala na waipate pepo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebu ilazimishe nafsi yako kukaa na watu hawa, na hapo panahitajika subra katika kufanya amali hii. Kwa sababu as-sabr ala at-ta'ah, as-sabr ala al-ma'siyah wa as-sabr ala qadari Allah wa qada'ihi. Lazima subira katika kulazimiana na amali hii. As-sabr ala at-ta'ah ni subira nzito ambayo watu wengi wanashindwa. Watu wengi wamejua kwamba hii ndio haki na watu wengi wanaipenda haki. Kuna watu wengi ukipita katika miji utawashangaa, wanaipenda kweli haki. Bali wanaipenda sunna. Hiki mbona habadiliki? Kwa nini hizi? Kwa nini habadiliki? Khawfa min taghayyush. Usishangae kwa nini habadiliki? Mbona naelewa? Watu wakitoka kusoma wanasema lakini nini ni wa kweli bwana? Nini ni wa kweli bwana? Tuombee dua na sisi bwana. Niombee dua. Si ndio? Kwa nini nashangaa unafahamu mbona? Niombee bwana Sheikh, usio na wasiwasi, niombee. Kwa nini habadiliki sasa? Paka nikuombee. Kwani wewe huwezi kujiombea? Naam. Yaani unaniambia niombee bwana. Niombee bwana. Wakati anaona kabisa kwamba hilo haki. Kwa nini asiingie sasa? Anabaki kusema niombee. Mbona akianza kula asimame sema niombee na mimi nile jamani? Ana nao fast tarehe anaingia. Si ndio? Sasa huko mbona haingii? Anasubiri nini? Khawfan min taghayyur dunyahu, anahofia dunia yake itabadilika. Kuna ugali utapungua, kuna jamaa zake, kuna marafiki zake, anahofia dunia yake itabadilika, kuna mambo atakosa yeye. Akishaonekana na masalafi wale sasa itakuwaje? Anaogopa maskini, kumbe hakujua maskini huyu. Huyu maskini, falam ya'rif hadha almiskin, al-dha'if, al-faqir. أن عزة الله تكون بالتمسك بدينه القويم. يقول ربنا تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Hakujua huyu maskini dhaifu fakiri huyu, hakujua kwamba lau utukufu unapatikana kwa kushikamana na dini ya Allah ya sawa sawa, dini iliyonyooka, ad-dinul qawiyul matin, ataheshimika na atapata izza. Kweli baadhi ya siku za mwanzo wakati unabadilika, kuna baadhi ya rafiki zako watakukimbia, umeshakuwa answali na wewe maki huko, wengine wanasema answali waelewe, si ndio? Chakua answali na wewe, mtu ataona hivi. Au wanaoelewa atasema umeshakuwa salafi na wewe, mtu ataona taabu. Ah, umeshakuwa na salafi, ah, nipishie mimi, mtu anaona taabu, si ndio? Siku za mwanzo kweli unaweza kuwa taabu, lakini alhamdulillah ukisimama sawa sawa, Allah subhanahu wa ta'ala atakuwafitisha, bali Allah subhanahu wa ta'ala atakupa marafiki waliokuwa bora kuliko hao marafiki wa uongo. Al-akhillau yawmaidhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhillau yawmaidhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Unadhani huko siku ya kiyama kuna marafiki wa uongo kushikana? Au unajiita mashoga hapa duniani? Mashoga namaanisha yani mtu anakuwa rafiki mpaka sasa fulani shoga yangu, si ndio? Unadhani kule mbele Allah kuna ushoga huo wa kiuongo uongo? Wanawake wakawa wanaungana kiurafiki rafiki fulani wa uongo uongo na umbea, hakuna faida. Unadhani mbele Allah uongo huo upo? Ukitaka kujua kwamba haupo mbele ya Allah, tazama safari tu ya kuondoka duniani. Akifa shoga yake, mbona haingii kaburini? Mimi nakufa naye, hapi naye. Shakumona? Si shoga yako? Haiwezekani wakamzika shoga yangu mimi nibakie maisha magumu, wakimzika na mimi najitumbukiza kaburini, aingie. Muongo huyo anabaki anakula ugali siku hiyo. Sasa unadhania kwamba ikiwa kuingia kaburini ndo ngumu, huko mbele Allah siku ya kiyama ndo mtashikana kiuongo uongo? Hamna. Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni. Siku hiyo hata baba anamkimbia, mtoto anamkimbia mama yake, mtu anamkimbia ndugu yake, mama anamkimbia mwanaye, watu wanakimbia na siku hiyo. Bali wasahibatihi wa bani, katika nyingine wasahibatihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'a. Kuna watu watatamani siku hiyo, watu watatamani siku ya waddu almujrimu law yaftadi min adhabi yawmidhin bibani. Atatamani mwovu siku hiyo adhabu ile ambayo imeandaliwa kwa ajili yake, atoe fidia mwanae, amwambie ee Allah, choma toto langu fulani ili mimi nisalimike. Lakini mambo hayako hivyo siku ya kiyama. Likulli imri'in minhum yawmidhin sha'nu yughni. Kila mmoja atakuja vile vile. Kama badana awwala khalqin nu'idu, kama tulivyoanza kiumbe mwanzo vile vile, watu watarudi vile vile. Ulivyotua duniani peke yako, kadhalika mbele ya Allah unaenda peke yako. Hata kama wadanganyane tikifo cha wengi harusi, hamna harusi. Tayib, kwa watu wakifahamu habari hizo, kifo changu ni harusi, kwamba kiwa nakufa pale, wanakufa wanakula ubaba na biriani, si ndio? Hata mkifa wote pap mkapigwa radi kwa pamoja, mnakufa kiharusi harusi mnakula biriani, si ndio? Eh? Harusi ipi sasa? Kifo cha wengi harusi ipi? Kifo cha wengi basi imeanguka pap, wako watu 60 kwenye basi. Ndio wanakufa kiharusi harusi wanashangilia, si ndio? Wanapeana mikono kiharusi harusi eti. Uongo. Kwa hakuna kiharusi harusi pale. Fahamu ya kwamba kila mmoja anaelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bila alipokuja. Sasa watu wengi hawaelewi jambo hili, kila mmoja haelewi kwamba mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala anatakiwa kuelekea kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kwa sababu hiyo watu hawaleti azma ya kweli. Mtu anaogopa marafiki zake fulani watamchukia, lao akifanya vile watamtenga, lao akifanya kadha watakuwa mbali naye. Anafanya hivyo mtu anayacha haki kwa sababu ya watu na jamaa na vile. Sasa watu watahadhari na njia hiyo inayopoteza watu. watu watahadhari na njia hiyo ya kutoka katika haki, ya kuogopa kuazimia. Haazimii kuingia katika haki kwa sababu ya jamaa zake na ndugu zake. طيب المرتبة الرابعة العمل وهو كثير من الناس وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل مرتبة يعني هاتوا يعني ومش أجيوا كما هي أمر يا الله لو ما يبين هي أمر يا الله umeazimia nitafanya amri ya Allah, unatakiwa ufanye hiyo amri ya Allah, ufanye. Kama ni mwanamke ashajua kwamba hijabu ya kisheria ni amri ya Allah, anatakiwa ipende ile amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu kujihifadhi katika vazi hilo ni khairi kwako wewe, linakupa utukufu, linakupa utukufu, linakupa sharafu vazi hilo, si ndio? Linampa utukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ذلك ادنى اي عرفنا فلا يؤذيهم ونapata kuheshimika wala waudhiwi kwa mazingira yale waliokuwa nayo, kwa ameshajua kwamba hiyo ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, azimie kwamba sasa kuanzia leo sitembei mimi bila kuvaa kisheria, kama walivyokuwa wanawake wa masahaba katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ilivyoteremka aya hijab walivyokaa hawatembei tena. Mtu ana hijabu akaazimika achane hata shuka yake ajifunike. Hakuna kutembea. Wakaazimia azma ya kweli. Kwa hiyo ameshaamua ya kwamba sisi au sasa naazimia kufanya amali hii, anatakiwa aingie kuifanya amali hiyo wala asiogope. Lakini watu wengi wamejua na wanapenda amali na wanaleta azma, na bali wengine anafanya kwa muda fulani. Lakini ikibainika kwake yeye kwamba fulani ambaye ni katika watu ambao ni bwana mabwana wakubwa wake, taraka na amali, anaacha. Mwingine atakuwa anasoma dini, lakini pengine mzee fulani hataki, au fulani hataki fulani asome. Akishagundua kwamba fulani amenijua, anaacha. Au mwingine anaweza akaanza kuswali swala, mwanamme au mwanamke, swala ameshajua kwamba swala ni haki, swala ni wajibu. Lakini siku akaona rafiki zake wale genge la wale wasioswali, hawajui swala yote, ni wanaume au kundi la wanawake, kuna kundi la wanawake hata 100 hawaswali, wapo ni kundi la marafiki wao hakuna cha swala na ni Uislamu. Akishaona hao wameniona, pengine anaswali kwa kujificha, si ndio? Au akiwa nao siku ya swali, akiwa kwenye harusi, mbona fulani anaswali swala tano, mbona kwenye harusi aswali? Ushaikuona hivyo? Sasa kushangaa kwenye harusi mbona watu wao waswali, au kwenye msiba mbona watu wao waswali? Anaogopa watanionaje, mimi nachukua udhu, mimi natoka watu wote wamekaa hapa, mimi peke yangu naenda kuswali. Anaogopa anakaa. Au mwingine pengine fulani yuko juu yake, pengine ni bosi wake katika kazi au katika jambo fulani, akaona huyu fulani ataniona mimi nafanya hivi, anaacha amali. Kwa sababu ya mtu, hajaacha kwa sababu hapendi, anapenda, na mimi ningekuwa kama fulani, lakini anaogopa watu wake, anaogopa jambo lake, anaacha kuingia katika haki. Kwa watu wengi wako katika mazingira hayo, na watu wengi ibada zinawashinda katika sura hizo, na hawawezi kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Si kwamba hawajui wala hawapendi, bali kundi walilonalo ni kundi baya. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatahadharisha na watu wa kukaa nao, akatahadharisha na mtu kukaa na watu waovu, akatahadharisha Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu asikae na watu waovu, usikae karibu na watu waovu wakawa ndio rafiki zako, wakawa ndio jamaa zako kwa kiasi kikubwa, fahamu watakudhuru. Ukitaka kuchagua marafiki, basi chagua. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Mtu afahamu ya kwamba lazima kwa wakati fulani atafuata mwenendo wa marafiki zake na vipenzi wake, basi chagua ni nani kipenzi wako, chagua. Mtume sallallahu alaihi wasallam atahadharisha katika sura hiyo. Kadhalika akafananisha yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam mfano wa mtu mwema, anaekana mtu mwema na anaekana mtu mwovu, akafananisha na nani? Naam? Naam? Mathalul jalisi as-su' as-salih al-jalisi as-su' mfano wa nani? Kahamil al-miski wa nafikh al-kir. Kama vile mtu anayebeba uturi na vile vile mtu anayefua chuma. Si ndio? Watu wanakuwa tofauti katika mazingira haya. Kwa hiyo wanafanana watu hawa, yule ambaye atakaa karibu na mtu ambaye anauza chuma, anafua chuma, afahamu kwamba atatoka na athari. Kadhalika ukikaa na mtu anauza utuyu utatoka na athari. Ima atakugawia au utanunua au utatoka tu na harufu kutokana na vile ambavyo umekaa jirani naye. Tayib. Kwa hiyo watu wasikae na watu hao, kukaa na watu hao kumewazuia watu wengi zaidi. Abu Talib, ammi yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Unadhani kitu gani kimuzuia kuingia katika Uislamu? Ni jamaa zake. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapomlingania ya ammi, qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah. Ewe ammi yangu, sema la ilaha illa Allah. Neno ambalo itakuwa ni hoja mimi kukutetea siku ya kiyama mbele ya Allah. Kila alipomwambia hivi anageuka kwa anataka kutamka neno hili, lakini akigeuka hivi anaona genge la wale mabwana wakubwa kikafiri. Wanamwambia ya man Abu Talib, si ndio? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Je, unataka uihame mila ya Abdul Muttalib, mila ya babu yako, mila ya baba yako? Yaani kwa maana mila ya wazee wako unataka uiache? Wale mabwana wakubwa wamemzunguka, unakuaje sasa mbona anaanza kubadilika? Kwa hiyo kadhalika inawezekana mtu katika jamii anapoishi akaanza kupitiwa na mabadiliko, labda mwanamke akaanza kuvaa vizuri, pengine alikuwa anavaa ovyo. Akaanza kujifunga ushungi, pengine wengine huanza hivi. Naweza sivae juba moja kwa moja, akaanza kuvaa ushungi. Si ndio? Wakitoka ah, na wewe siku hizo umekuwa salafi? Au umekuwa answari? Ah, makubwa hayo. Madhara nafanyaje? Eh? Tarudi. Kama ni mwoga ana azma ya kweli, harudi. Lakini kama ana azma ya kweli, anafahamu ya kwamba hawa hawanidhuru chochote, kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema thumma ja'alnaka 'ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'a alladhina la ya'lamun innahum lan yughnu 'anka min Allah shay'a. Eh Muhammad, hakika sisi kisha tumekujalia juu ya sheria, kwa maana tumekupa sheria ewe Muhammad, basi ifuate sheria hiyo, na wala usifuate matamanio ya wale wasiojua, hata kama ni wazee wako, maadamu hawajui usifuate matamanio yao. Wala tatabi hawa alladhina la ya'lamun. Kwa nini? Innahum la yughnu 'anka min Allah shay'a, hawakusaidii chochote mbele ya Allah hao, hata kama ni baba ni mama, maadamu kisha chagua njia mbovu, siku ya kiyama wala kusaidia. Kwamba atasimama ewe Allah, nilimpoteza mimi huyu, niadhibu mimi yeye apone. What? Hakuna jambo hilo. Kwa katika mazingira hayo watu wanatakiwa muabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wala wasiwatazame watu. Na watu wafanye amal, na wala wasihofie kubadilika kwa dunia yao. Kadhalika wasiogope wale ambao wako juu yao katika mashehe au mtu yeyote akaona fulani yuko juu yangu. Kuna baadhi ya waumini katika baadhi ya misikiti wao ni maamuma. Wanaelewa haki lakini hawezi kutoka kwa sababu anaona kwamba mtu huyu ni shekhe wangu ataniwanaje. Si ndio? Eh, kuna baadhi ya watu katika misikiti ya watu wa ya bid'a au misikiti ya watu wa batil. Wanaelewa kabisa kwamba hii sunna ndio haki, lakini anaogopa shekhe wake na anaogopa kadha wa kadha. Almartabatu alkhamisa inna katiran mimman amila la yaqa'u 'amaluhu khalisan wa in waqa'a khalisan lam yaqa'a thawaban lam yaqa'a thawaban. Martaba ya tano ni iwe amal hiyo ayakuna nam al-mashru' kaunuhu yaqa'u 'ala al-mashru'i khalisan thawaban, aingie katika hiyo sheria hali ya ikhlas na hali ya kumpatia kwa maana ya sunna. Sasa watu wengi ambao wameingia katika amal, anna kathiran mimman amila la yaqa'u 'amaluhu khalisan, katika wengi ambao wamefanya amal, amali zao hazifanyiki kwa ikhlas, hawafanyi kwa ajili ya Allah, ndio maana hawadumu. Mwanzo kwanza kuswali, anaweza kaanza kuswali kwa sababu kuna kitu fulani anakifikiria, kikisha basi khalas, si ndio? Eh, mwanzo kaamua jambo fulani kwa sababu fulani, la, hawafanyi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengine wanafanya kwa ajili ya Allah fa iwaka khalisan. Na ikitokea amali hiyo ikatokea katika hali ya ikhlas lam yaqa thawaban. Haifanyiki kwa njia ya sunna. Hawafuati sunna katika amali. Wanafanya tu amali wanajifanyia. Hawafuati sunna katika amali hiyo. Kwa wapo watu wengi ambao wako katika njia hiyo na wanafanya hivyo hawafuati katika matendo yao wanayofanya kumpata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hali ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha watu wamuige katika matendo yake, yeye ndiye aliyesimama mbele za watu akaswali kisha akawaambia sallu kama raaitumuni au akawaambia khudhu anni manasikakum. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatuamrisha akamwambia Mtume sallam atuambie qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunuba. Lakini watu wengi wakawa hawamtii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa maana hawafanyi amali zao katika sunna. Na wengi katika masahaba ikijaliwa athari kutoka kwao أكرم عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن كذلك أثرين سبيش في قبادي أتابعي نوع متمكة من نهاية كما فضيل بن عياض نوع لا ينفع قول إلا بعمل ولا ينفع قول وعمل إلا بنية ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بالسنة أو إلا بسنة. هاي فاي عمل لا ينفع قول إلا بعمل. قولي بكياك هاي نفايش فكا فاني عمل. انتو كسيما هاكو سيدي فكا فاني عمل. أنا يسيما بلا كفاني عمل أنا كواني ناني يكفيه سنديو انتو أسوالي الله فاكسيما ميمو إسلام سنديو أو كسيما ميمو إسلام كو كتامكتو لكن إسلام هاو فاني كازي هاي نجي katika Uislamu haonekani katika Uislamu yanayotakiwa ndani ya Uislamu hayatekelezi bali amejikusha na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala la iradu an dini Allah la yataallamu wala ya'malu bihi si ndio kwa moja hapo akijikusha na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala katika njia hii akawa ifanyii kazi afanyi lolote katika amali mtu anakuwa katika kundi gani anakuwa ni kafiri. لا ينفع قول وعمل الا لا ينفع قول الا بعمل هاي في قولي سوكو كو عمل sasa mtu atakayefanya atakayekuwa anaongea lakini hafanya amal hawezi akawa ni mtu wa haki hawezi akawa ni muislamu atabaki kwa ni kafir akasema ashhadu an la ilaha illa allah sawa lakini akufanya hivyo kwa ajili ya allah subhanahu wa ta'ala wala hakubadilika akatamka unaelewa. طيب لا ينفع قول الا بعمل ولا ينفع قول وعمل الا بنيه نقولنا عمل هذفاي اسكوكو kwa nia mtu akaongea na akatenda haimsaidiki mpaka alitimia afanye kwa ajili ya Allah atakayekuwa anasema na anatenda bila nia atakuwa ni nani anakuwa ni munafiq anakuwa yeye ni munafiq kwa nini kasema ni mwongo ni mwongo yale ambayo anasema kwa ulimi wake hayaingii katika vitendo vyake si ndio na hata kama akisema kaingia katika vitendo hayaingii ndani ya moyo wake si ndio kwa hiyo moyo wake unatofautiana na viungo vyake wanavyokwenda zilikuwa sipandao wakija kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam itaja Allah akisema itaja kama kuna hali mashahidina والله يعلم انك لرسول والله يشهد انك لمنافقين الكاذبون واوongo je ni waongo kwamba hawasemi sisi tumeamini wakikujia wanafiki wanakuambia tunashuhudia kwamba wewe ni mtume wa Allah ni waongo kwamba si mtume wa Allah si kweli sindi bali ni waongo kwa upande gani na kwa sababu kwa nyoyo zao yale wanayosema hayako ndani ya nyoyo zao hawana ikhlas la yamfa qawlun wa amalun illa bi niyyatin ولا ينفع قول وعمل ونية إلا بسنة. طيب أتكيونجيا نا كفانيا نا كوانانيا أكوانا سنة أتكوانان فهو مبتدع وكوانتني كافر وبلناني منافق وتاتني مبتدع وإنني مؤمن أبا متكريزة زوتي أبا متكريزة عمل قول ونية نمتابعة كودي مؤمنين نلوانا إخوة الأحباء. طيب هي ndio njia ya kufahamu ya kwamba lazima amali ifanyike kwa ikhlas, iwe ndani ya moyo wa mtu, afanye kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah ameamrisha ikhlas katika aya nyingi ndani ya Qur'an, wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata وذلك دين القيمه. هي دين القيمه na hii ni dalili ya kwamba katika imani ya muislam lazima yote haya ingie, ndio al-iman qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Eh, طيب اريد خمسه طلبات نونات. نعم نقوم باللسان وعمل بالأرقام وعمل بالإيمان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان أو ينقص بمعصية الرحمن. صار خمس نونات نونتان ومزنا نجيه كتير تعريف يا إيمان. قلنا يا أيه وذلك دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قلنا يا أيه طيب كو كتك ماما أمبو متو نتكيوا يفاني نمتو كو هكيكيشة كو عملياك نيفاني كو إخلاص نبيل بيل كو متابعة كو كمفاتة متو صلى الله عليه وسلم نسيتو بأمبو عبا دنياني ili kutainiwa haya mambo mawili, ikhlas na mutaba, na tumepewa uhai na umauti ili kutainiwa mambo mawili. Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amaumba umauti na uhai ili akupimeni ni nani miongoni mwenu mwenye kutenda ahsanu amala. فقال ابو غير بن اياه رحمه الله تعالى اي اخلصها واسوأها. عمل يفنيك بإخلاص نعمل يفنيك بمتابعة نجو احسن عملا. عمل يفنيك بإخلاص نعمل يفنيك بمتابعة وتفسير ابو غير بن عيال قد كايه كو عمل يفنيك بإخلاص كذلك بمتابعة. هنا تفسير يقول ابن عياض رحمه الله تعالى كوزياننا أيكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا إلي تونكان لناني أتكون إخلاص لناني أتكون متابعة. طيب المرتبة الخامسة أن الصالحين يخافون من حبوط العمل لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ما ظلم عليه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Sisi kabatulika amali zenu aliyakuwa ninyi amuelewi. Inawezekana amali ukawa umeifanya lakini ikadondoka. Kuna watu watakuja na amali nyingi lakini zimeporomoka. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kadhalika qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Kuna watu wamefanya amali nyingi sana lakini watakuja siku ya kiyama hazionufaishi. Unadhani makafiri wafanya amali? Wanafanya amali kwa wengi. Makafiri, Wakristo wanafanya amali. Wanafanya amali. Nelona. Bali wengine walikuwa wakifanya matendo mpaka ya haji, wanaenda mpaka Makka. Si ndio? Walikuwa wakienda kuabudu. Wanaabudu masanamu makufar. Na wengine wakachagua amal za kuwahudumia mahujaj wanaofanya ibada za haji. Allah kaambia ja'altum siqayata al-hajj wa manarata al-masjid al-haram ka kaman aamana billahi wal yawm al-akhir. Imani billahi wal yawm al-akhir ilinganna mtu kuwa ni kafir akawa anafanya amali hizo. Makufari walikuwa wanatenda matendo mengi, wanafunga, wapo ambao wanafunga na kesha, si ndio? Wapo ambao wanafunga asubuhi mpaka jioni, wapo ambao hawali nyama baada ya siku, si ndio? Wapo ambao wanajizuia hawaoo, na hapo wanawake ambao hawaolewi na sisi, si ndio? Kwa namna yote ile, kwa nini wafanya? Nasema kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya Mungu, aliteswa kwa ajili ya Bwana yeye. Au mateso ya Mungu. Sawa, ndio mateso anapata na mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na kuteswa kwa jambo hili. Watu wasijitese katika maisha yao, kama hawali nyama wa familia, hawaoi wala hawaolewi, kitu wala mjeza kwa jambo hili. Kwa hiyo kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna aliyewafundisha jambo hili. Ma anzalallahu bihi min sultan. Tayyib. Kwa jambo la msingi ni kufahamu kwamba anna as-salihina yakhafuna min hubuti al-amal. Watu wema walikuwa wanaogopa, na watu wema mpaka leo wanachelea kupotea kwa amali zao. Wakifanya amali zao wanazichunga kwa kiasi kikubwa zisije zikapotea, zisije kaporomoka amali zao. Yakhafuna min hubuti a'mal, min hubuti al-amal. لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وهذا من أقل الأشياء في زماننا نجمه لقوة شاشة كتك زمان كتك بلتك شاشة زيد كتك زمان كنا بطانا وقويا جمال سؤالان متأكتزا نتكون يتونج مني قبل سؤال إخلاص كذلك نسؤال جاني سؤال كتك متابعا nasifanya kuporomosha swala yangu baada ya swala. Watu wengi hawajali, anajiswalia swala anavyoona kisha habari anavuruga vuruga, habari imekwisha. Watu wengi katika zama tulizonazo hawachelei jambo hilo la kupotea amali zao. Mtu anajiamini, anaona kwamba alivyofanya basi sawa sawa tu. Tayyib. Bali wema wanaomuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, wao walikuwa kujichunga na jambo hilo. Yalwana. Na wao hawaingii katika mambo ambayo yatapelekea kupoteza amali zao. Na wakati wanamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala wanakuwa na woga, wanakuwa na hofu. Alladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila. Wale wanatoa yale waliopewa hali ya kuwa nyoyo zao zikuwa zinaogopa, nyoyo zao zinatetemeka, zina hofu. Mama Aisha radhiyallahu anha kwa aya hii alidhania na alielewa kwamba wanaokusudiwa ndani ya hii ni wale ambao wanafanya maovu. Sema alladhi yasrifu wa yazni wa yashrab al-khamr wa huwa yakhafu Allah. Ni yule ambaye anaiba au anazini au anakunywa pombe akiwa anamuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio wanaotaja ndani ya aya hii. Kisa kama kaambia la ya bin tasfiti. La ya bin tasfiti. Sio hivyo ya bin tasfiti. Isipokuwa lakini ndiye yusalli wa yasumu mutasadda, lakini yule ambaye anaswali na anafunga na anatoa zaka na anatoa sadaka, wa huwa yakhafu Allah wa rasulahu, aliyekuwa anaogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio waliokusudiwa ndani ya hii. Kwa wanaogopa, wanachelea amali zao sisi zikaporomoka, sisi zikabatilika, wanakuwa na hofu, wanakuwa na woga. Kwa waumini wa kweli wanafanya amali zao katika hali ya woga, wanaogopa amali zao zisibatilike, hawajiamini. Mtu akawa na jeuri sasa swali swala zangu shauri yako au tupate itakapokuwa. Mtu ana swali, baada ya swala huyu anaenda kuvuruga swala. Au mtu anafunga, baada ya swaumu anaenda kuvuruga. Au mtu anafunga ndani ya swaumu yake ni mwenye kusengenya, ni mwenye kufanya mambo yenye kuharibu au kuipunguza swaumu yake. Anavuruga vuruga tu. Walikuwa wakijichunga. Mtu ana la kufanya bora alale. Bora kabisa amwe sasa mimi naenda kulala kuliko kwenda kukaa sehemu za ovyo ovyo ambazo zitapunguza au zitabatilisha amali yangu. Alikuwa afanyi hivyo. Kwa hiyo watu wengi hawako namna hiyo katika zama tulizonazo. Almartabatu as-sabi'a ath-thabatu 'ala al-haqq wal-khawf min su'i al-khatimah. Ni kudhibiti juu ya haki na kuhofia mwisho mbaya لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ومن يأكل تمي صلى الله عليه وآله وسلم عليه وسلم إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار أكيد من قلمين ومتبع نفعنا عمل يواتو بفول na akahitimishiwa amali zake kwa amali za watu wa motoni, akahitimishiwa amali zake kwa amali za watu wa motoni. Kuna watu wanaweza kufanya amali za watu wa peponi, lakini mwisho wake atahitimisha kwa amali za watu wa motoni, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, hadathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sa'ida wa mashkur ana la zalim bi Abdullah ibn Mas'ud inna ahadakum yajma khalqahu fi batni ummihi 40 yawman shamshona akasemaje wa inna ahadakum la ya'malu min 'amali ahli al-janna shay'an hatta ma yakun baynahu wa baynaha illa dira'a fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha ayyuhallah. Kwa hiyo inawezekana mtu akafanya amali za watu wa peponi, lakini akahitimisha matendo yake na amali za watu wa peponi na amali za watu wa motoni. Akafanya amali za watu wa peponi, lakini akahitimisha amali zake amali za watu wa motoni. Lakini jambo hili kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi nyingine, fi ma yabdu bihi an-nas, katika yale yanayodhihiri kwa watu, ama mtu anakuwa si mkweli na anakuwa mwingine afanya kwa ikhlas na anafanya kwa ria, na watu wanaona kama anafanya mambo mazuri, kumbe ana malengo yake, mtu huyu mwisho wake anakuwa si mkweli wala haitimishi mwisho ule kwa mzuri. Kwa hiyo jambo hili katika mambo ambayo yanatokea, jambo la msingi ni kujitahidi kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kudhibiti katika amali. Sasa martaba ya saba katika jambo hili au katika hatua hizi ni kudhibiti ukadumu, usitoke. Usitoke maadamu umeamua kwamba naingia katika ibada kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhibiti sawa. Sawa sawa. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اثبت سوا سوا الله نوثبتش والي واليامين وقول ثابت مبكا سكوا كوندوكا دنياني مبكا سكوا نبوليز ومكبرين مواو ونثبت كوا قول إلي وكوا ثابت نعم نوزا كجيب سوا مسوالي بلا الله سبحانه وتعالى وكما كبرين مواو كويو كثبت كتك حقي نجام الامسين na mtu ajiepushe na talawul wa iyyaka wat talawul kama alivyosema Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu. Hudhaifa ibn al-Yaman anasema iyyaka wat talawul. Kwanza mwanzoni mwaqauli anasema inna ad-dalala haqqu ad-dalala, hakika kupotea kwa haki kupotea, an ta'rifa ma kunta tunkiruhu au tunkira ma kunta ta'rifu, ni wewe kulipenda jambo ambalo ulikuwa unalichukia. Inna dalala haqqu dalala, hakika kupotea kwa haki ya kupotea, kupotea kuliko kukubwa kuzito. An ta'rifa ma kunta tunkiruhu, ni wewe kulipenda jambo ambalo ulikuwa unalichukia. Juzi ulikuwa unapiga vita jambo fulani baya, lakini leo hii kipenzi wa jambo hilo, na unaofanya jambo hilo wewe ni mpenzi wako. Huu upotevu mbaya sana, ni udhalili mbaya sana katika dini ya Uislamu. Unakuwa umepata udhalili mbaya sana. Kadhalika au ukachukia jambo ambalo ulikuwa unalipenda, ulikuwa unajua kwamba hii ndio sunna, baadaye mtu amebadilika sasa anawapiga vita watu wa sunna, anawapiga vita watu wa haki, anaanza kuchukia yale alikuwa akiyafanya. Ah, kwani kuna kitu mle bana? Ah, hamna kitu. Kumbe ameshabadilika kwa sababu ya tumbo na njaa zake. Sasa ameshaanza kusema kwamba jambo hili si la haki wala si sawa. Inna dalala wala anta ana kunta tunkiru au tunkiru wa kunta ta'rifu, kisha akasema wa iyyaka wat talawul fa inna dina Allahi wahid. Tahadhari na kuwa na rangi, tahadhari na kuwa na rangi. Hudhaifa ibn al-Yaman anazuhusia sisi tusiwe na rangi, kubadilika kwa rangi mbalimbali. Maana kuna watu wanabadilika kulingana na mazingira yao, kama kinyonga vile. Sawa. Kinyonga kikanyaga barabarani anafanana na barabara. Akikaa juu ya majani anafanana na majani. akipanda juu ya bati anafanana na bati, ndio. Sasa kuna watu wabadilika katika dini yao kutokana na njaa zao. Akaa juu ya gunia la mchele anafanana na mchele. Ndio. Akiona mtu fulani anaweza kumpa mchele anabadilika vipi? Anafanya kila anapotaka yule jamaa wa mchele. Akikaa juu ya pesa anabadilika anafanana kama 10,000. Akiona yule jamaa anaweza kunipa pesa anafanya vile vile anavyotaka jamaa. Hata kama sio hapo. Hiyo ndo atalawun rangi. Anabadilika mtu kulingana na mazingira yake. Anaona hapa nikienda hapa nitakuwa hivi. Anaona kiwekenda mazingira manabidi ujibadilishe bwana ufanane nao ili upate mambo yao. Kwa mtu anajibadilisha katika sura hizo. Ndio maana Hudhaifa radhiyallahu anhu akahusia wa iyyaka wattalawun fa inna dinallahi wahidun. Tahadhari na kuona rangi kwa sababu dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni moja. Sasa rangi nyingine ya nini? Watu baki na rangi moja tu ufahamike kwamba fulani ni as-sunni, as-salafi basi. Kwa nini unabadilika na rangi mara rangi ya mahizbi unakuwa nayo siku nyingine? Mara mtu anakuwa na rangi ya makabili, mara mtu anakuwa na rangi ya masufi wao, mtu anakuwa na rangi ya watu fulani. Kwa namna mbalimbali. Kwa nini? Iyyaka wattalawun fa inna dinallahi wahidun. Hakika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni moja. Wa iyyaka wattalawun fa inna dinallahi wahidun. Tahadhari na kuwa na rangi. Unabadilika kwa sababu gani? Wakati dini ya Allah ni moja, unatakiwa usimame sawa sawa kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala wala usibadilike kulingana na mazingira uliyokuwa nayo. Wa iyyaka wattalawun fa inna dinallahi wahidun. Wa hadhihi aidan min a'zami ma yakhafu minhu as-salihun. Na jambo hili pia ni katika mambo ambayo wanahofia watu wema, jambo la kubatilika amali zao, jambo la kudhibiti katika njia ya sawa. Wanahofia kudhibiti mtu hajiamini. Ndio maana hata Mtume sallam alikuwa hajiamini, si ndio? Hajiaminishi. Afa amin makrallah wala ya'man makrallah illa alqaum. Mtume sallam alikuwa akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik. Hajiaminishi ndani ya nafsi yake, bali katika dua nyingine imekuja katika adhkari sahihi zilizothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam akisema, wala takilni ila nafsi tarfata aini, usiniachie mimi katika nafsi yangu hata kufumba na kufumbua kwa jicho. Usije kaniachia mimi nijitegemee ewe Allah bila kunisimamia wewe hata kufumba na kufumbua kwa jicho, na kuomba niwe katika ulinzi wako muda wote, usiniachie japo kufumba na kufumbua kwa jicho. Wanaofia watu wema walikuwa hivi. Sasa leo mtu anaweza kutokea anajiamini, amefanya amali anajiamini, haofii kwamba sasa hapa mambo yanaweza kabadilika, akazidi kuthibitisha amali zake, akalazimiana na elimu ili msaidie kutenda amali zake sawa sawa. Hawa hivi watu wengi sasa hivi, watu wanajiamini kwa kiasi kikubwa sana hawa katika dunia. Kwa walikuwa hawajiamini, bali mpaka abul iman Ibrahim alayhi salatu wassalam anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, unadhani Ibrahim mazingira yake aliona ni ya kuabudu masanamu ambao aliyavunja vunja mwenyewe? Kwa nini anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, nikinge mimi pamoja na mwanangu tusije tukaabudu masanamu, uniweke mbali mimi na mwanangu tuweke mbali na masanamu, tusije tukaabudia masanamu? Sasa iweje mtu anajiamini leo Muislamu as-sunni as-salaf anajiamini, bali mpaka watu wabida mtu katika bidaa zake anajiamini, na mimi sibadilishwi mama, mimi siyumbishwi hapa, si ndio? Anajiamini wakati uko katika njia ya batil, njia ya mwongo. Kwa tunatakiwa kusimama sawa sawa na kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi aidan min a'zami ma yakhafu minhu as-salihun wa hiya qalilun fi zamanina, iliko kwa uchache katika zama hizo zama zetu. Fatafakkaru fi hali alladhi ta'rifu min an-nas, kufikiria katika hali unazozijua kwa watu. Fi hadha wa ghayrihi, katika jambo hili na mengineyo. Yadulluka ala shay'in katirin tajhaluhu, itakujulisha juu ya mambo mengi ambayo wewe ulikuwa huyajui. Ukitafakari katika jambo hili, namna watu ambao wanajiaminisha, wametulizana, hawana wasiwasi, wanajiaminisha na kudhibiti katika amali na wala wasibiti sawa sawa. Ukitafakari katika jambo hili na yote yaliyopita hapo, itakujulisha juu ya jambo kubwa ambalo wewe ulikuwa ulijui, kwamba kumbe watu wengi wametoka katika jada, wametoka katika njia ya sawa, wamehama njia ya sawa, watu wengi wamehama njia ya sawa. Yadullu ala shay'in kathirin tajhaluhu wallahu a'lam, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mjuzi zaidi. Intaha ar-risala, wa billahi at-tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.